A zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Dla oprawców znęcających się nad rodziną premier chce zaostrzenia kar. Nie będzie opłat dla kierowców na południowym odcinku autostrady A1. Rosja ogłosiła ewakuację pracowników Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Oprawca 8-letniego Kamila z Częstochowy odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sprawa skatowanego chłopca od tygodni. Poruszona jest cała Polska. Premier chce zaostrzenia kar za znęcanie się w rodzinie, szczególnie w przypadku dzieci. W sprawie badana jest także odpowiedzialność urzędników, pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji. Chłopiec kilka razy uciekał z domu i za każdym razem trafiał z powrotem. Sądy trzykrotnie zajmowały się jego sprawą, ale nie znalazły powodów, by umieścić go w rodzinie zastępczej. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wygląda, że wszystkie instytucje zadziałały, tak? Szkoła powiadomiła, MOP powiadomił, sprawa w sądzie. Sąd nie podejmuje decyzji o tym, żeby przekazać dziecko do pieczy zastępczej. Podejmuje jednak decyzję, że dalej pozostaje w tym biologicznym domu. Nie oceniam tutaj w tym momencie ani decyzji sądu, ani decyzji innych instytucji, ale przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka, za dziecko. To, co jest dla nas każdego najważniejsze, to dziecko. Wszystko pozostało zostawione same sobie, w ciszy cierpienia. To jest skandal. Lekarze przez ponad miesiąc walczyli o życie chłopca. Kamil zmarł na skutek niewydolności wielonarządowej spowodowanej rozległą chorobą oparzeniową i ciężkim zakażeniem całego organizmu. Nie będzie opłat dla kierowców na południowym odcinku autostrady A1. Ostatni fragment drogi został oddany do użytku przed majówką, a dziś w Kamieńsku Łódzkiem drogę wizytowali premier wraz z ministrami. Na tym odcinku nie dojdzie do takiej sytuacji jak na A2 czy A4, gdzie za przejazd częścią trzeba płacić, zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Gdy nasi poprzednicy realizowali tą drogę, dzisiaj uruchomione by zostały bramki i na pewno takie słone opłaty, jakie użytkownicy dróg płatnych płacą na autostradach koncesjonowanych przez podmioty zewnętrzne. To rząd pani premier Beaty Szydło zdecydował, że ta droga będzie budowana ze źródeł finansowanych przez państwo polskie. Oddajemy ją kierowcom i zapewniamy, że na pewno nie będą tutaj poddawani takim restrykcjom finansowym, jak na innych koncesyjnych autostradach. Autostrada liczy ponad 560 kilometrów z Rusocina do Gorzyczek. PKN Orlen w produkcji paliw opartych na bioetanolu korzysta tylko z dostaw od polskich producentów, mówi prezes koncernu. W programie Pierwszym Polskiego Radia Daniel Obajtek odniósł się do pomysłów na ograniczenie kryzysu na rynku zbożowym poprzez zwiększenie produkcji bioetanolu. Sprawdzamy pochodzenie tego alkoholu i będziemy tak naprawdę sprawdzać. Zależy nam na stymulowaniu rolnictwa i stabilizowaniu cen w tym rolnictwie, dlatego zdecydowanie przyspieszamy, ale przecież też robimy inwestycje. Inwestycja bioetanolu w Jedliczak. To jest bardzo duża inwestycja, w związku z tym też przygotowujemy się do własnej produkcji tak naprawdę alkoholu w tym zakresie. W ubiegłym roku wyprodukowano ponad 300 tysięcy ton bioetanolu. Rosyjscy okupanci zamierzają wywieźć ponad 3 tysiące mieszkańców miasta Enerhodar na południu Ukrainy, w tym 2,5 tysiąca pracowników z Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Ukraiński koncern Enerhoatom ostrzega, że takie działania dodatkowo pogorszą i tak już bardzo niebezpieczną sytuację wokół obiektu, mówi Petro Kotin, szef państwowego przedsiębiorstwa Enerhoatom. Dziś, jeśli mówimy o bezpieczeństwie jądrowym i radiologicznym, o wszystkich środkach organizacyjnych, które mają to bezpieczeństwo wspierać, to właściwie wszystko zostało naruszone. Stacją kierują przedstawiciele Rosenergoatomu. Zaporowska Elektrownia Atomowa to największy tego typu obiekt w Europie. Dysponuje 6 reaktorami jądrowymi. Rząd zamierza wesprzeć rozbudowę stadionu tegorocznego Mistrza Polski Rakowa-Częstochowa kwotą 40 milionów złotych. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził stadion, pogratulował piłkarzom i władzom klubu z Częstochowy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobotę swoją polską premierę na festiwalu Dogs Against Gravity będzie miał dokumentalny musical Agnieszki Zwiewki, Wika. To opowieść o Virginii Schmidt, o 84-letniej gwieździe sceny klubowej, bardziej znanej jako DJ Wika. A z bohaterką filmu rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak zareagowała pani na pomysł zrealizowania filmu o pani? To było już dawno i po prostu ja nie przyjmowałam tego tak bardzo na serio, mówiąc szczerze. Po ukazaniu książki o mnie. To tak się trochę rozpętało i to spotkanie, prawda, z reżyserem, panią Agnieszką. Agnieszka Zwiewka. Agnieszką Zwiewką, która mi mówiła, że pani Wikona warto byłoby zrobić taki film o seniorach, o przemijaniu. Broniłam się, muszę panu powiedzieć, że bardzo się broniłam, no ale nie dały mi spokoju. Czyli na początku nie była pani przekonana, że chce być bohaterką filmu dokumentalnego? Dlatego, że uważam, że jeżeli film o kimś się robi, to musi być jakaś osoba wyjątkowo znana, prawda, jakaś wybitna, czy to jest jakiś naukowiec, czy jakiś tam wielki odkrywca czegoś. I pomyślałam, dlaczego ja? Dlaczego jest o mnie film? Ale jest pani przecież znana, chociażby jeśli chodzi o scenę klubową. No tak, jestem, no ale takich jest bardzo dużo, muzyków i tak dalej. Ale pani jest wyjątkowa. No, to zależy, z jakiej strony się popatrzy, ale jeżeli popatrzymy na moje pokolenie, to doszłam do wniosku, że taki film faktycznie może się przydać, ponieważ film można pokazać to, o co mi chodzi w ogóle. Z tego względu, że muzyka jest dla mnie drogą, którą kroczę już od 25 lat, ale drogą, którą kroczę i jednocześnie staram się moje pokolenie w jakiś sposób oswoić z nowym czasem i pokazać, że starość Panu Bogu się też udała. Że to nie jest to, że wszystko jest piękne, a starość się Panu Bogu nie udała. Nie udali się tylko ludzie niektórzy, którzy w jakiś sposób postrzegają starość jako schemat z dawnych, dawnych wieków. Że stary to już, prawda, może tylko i wyłącznie zadbać o życie wieczne, bo ma odpoczynek, ale nie zdanie sobie sprawy z tego, że czas idzie do przodu i nasza starość się wydłuża, nasze życie się wydłuża. 40 lat kiedyś ludzie żyli przecież w wiekach średnich. A teraz żyjemy dłużej, czyli będąc na emeryturze od 60 roku życia, możemy żyć do 90. Jednostki przeżywają do 100. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zapełnić tą lukę. Przy okazji festiwalowej premiery filmu Wika pani również zagra jako DJ-ka. Kiedy to będzie i gdzie? To jest sobota. W sobotę zapraszamy na dyskotekę międzypokoleniową od godziny 22 do Kafe Kulturalna na wspólną imprezę. Taneczną. Pani jest chyba najstarszą DJ-ką w Polsce, a może i na świecie. Czy słyszała pani o kimś, kto jest w podobnym wieku? Ja jestem taka, jaka jestem, mimo że gram tyle czasu. Mogłam zrobić i certyfikat i to wszystko, ale ja pozostałam przy tym, że jestem ten Janko muzykant. A DJ-e to są ci młodzi, z którymi gram z wielką przyjemnością. Dlatego też ja się czuję dobrze wtedy. Oczywiście gram techno-retro, nie skreczuję, ja tylko miksuję, ja gram z komputera i gram z płyt. Nie skreczuję, tylko miksuję. Drodzy Państwo, na nic nigdy nie jest za późno. Jeśli się czegoś chce i ma się pasję, to po prostu trzeba to robić. Z DJ Wiką, bohaterką dokumentu Agnieszki Zwiewki, rozmawiał Ryszard Jaśmiński.

tym roku czeka nas 15. edycja projektu Teatr Polska. Naszymi gośćmi są pani Małgorzata Piekutowa i pani Kamila Paprocka-Jesińska z Instytutu Teatralnego. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie pani, to zacznijmy może od historii, bo skoro to jest jubileuszowa edycja, 15. edycja, to przyjrzymy się tym ostatnim, temu jak się zmieniał teatr, państwa doświadczenia w związku z tym. To może zacznijmy od pani Kamili Paprockiej-Jasińskiej. No tak, Teatr Polska to już rzeczywiście 15. edycja. Organizujemy go od 2009 roku. I to jest, mamy nawet takie statystyki, które zgromadziliśmy w ciągu tych 14 lat, bo Teatr Polska to jest około 1200 miejscowości, 2000 pokazów, ponad 2000 pokazów, prawie 250 różnych spektakli, które obejrzało 350 tysięcy widzów, więc jest to niebagatelna statystyka, którą lubimy się chwalić. I taki właśnie to 15-lecie jest takim momentem, żeby właśnie przypominać o tym, jaka jest idea tego programu, czyli pokazywanie najlepszych spektakli teatralnych z całej Polski w miejscowościach, w których nie działa ten teatr instytucjonalny. I taka idea przyświeca temu programowi właściwie od początku jego zarania. Tak został stworzony, inspirując się tutaj teatrem Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. I rzeczywiście tutaj nawet sobie porównałam statystyki, które właśnie miał Teatr Reduta, który zagrał w 202 miejscowościach ponad 1800 spektakli. To jakby, jak na tamte czasy, to była też ilość imponująca, natomiast my już przegoniliśmy znacznie ten rekord. To dobrze, bo też taka inicjatywa ma ogromne znaczenie. Często zapominamy, mieszkając w większych miastach, czy też w toku takiego dorosłego życia, jak bardzo istotne jest to, żeby trafiać ze spektaklami do tych mniejszych miejscowości, kiedy człowiek nie ma po prostu czasu albo możliwości zwyczajnie pojechać do tej większej miejscowości na godzinę 19, żeby zdążyć na jakiś spektakl. A już jeśli chodzi o dzieci, to już zdecydowanie wtedy też jest to kłopot, bo to są też zupełnie inne godziny, więc tę miłość do teatru, tę potrzebę poznawania tego rodzaju rozmowy warto propagować. No i udało się, pierwszy etap za nami, wybranych 15 spektakli. To teraz kieruję swoje spojrzenie ku pani Małgorzacie Piekutowej, bo pani zasiadała wśród tych, którzy decydowali o tej złotej piętnastce. Tak, w tym roku jury obradowało w nieco skromniejszym składzie czteroosobowym. Obejrzeliśmy ponad 140 przedstawień. Na każdego jurora przypadło około 70, ponieważ ta selekcja odbywa się w dwóch etapach. Tak, najpierw każdy z jurorów ogląda swoją pulę, a potem wspólnie oglądamy spektakle zarekomendowane przez kolegów. Jeśli mogę zdradzić kulisy... Ależ proszę zdecydowanie zdradzać te kulisy. Obrady były nadspodziewanie spokojne. O dziwo, bo zwykle skład jury ustala się w taki sposób, żeby to byli ludzie, którzy mają różnego rodzaju doświadczenia teatralne. Tak? No, muszą być tak różnymi ludźmi jak potencjalni odbiorcy, bo chodzi o to, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona. A tymczasem byliśmy dosyć zgodni w tym werdykcie, jak sądzę. Jury ma także pewne obowiązki, one są oczywiste, to znaczy trzeba wybrać takie spektakle, które będą skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, publiczności, która ma już miała kontakt z teatrem i ma nieco wyższe kompetencje kulturowe, ale także do takich ludzi, którzy są na początku drogi teatralnej. Także trzeba troszkę rezygnować ze swoich upodobań i gustów, brać pod uwagę tego rodzaju kryteria oczywiście. Jakie jest założenie, tak. To drodzy państwo, do tego, jakie spektakle dla dzieci, jakie dla młodzieży, jakie dla dorosłych, którzy nie mają doświadczenia teatralnego i dla tych, którzy mają bogate doświadczenie teatralne, do tego wrócimy za chwilę. Z

Do trzeciej naszymi gośćmi są pani Małgorzata Piekutowa i pani Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego. Dzień dobry ponownie paniom. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się, bo pierwszy etap jubileuszowej 15. edycji Teatr Polska już za nami. Między innymi pani Małgorzata Piekutowa wybrała tych 15 spektakli, które we wrześniu ruszą w Polskę. To kilka słów o nich. Dlaczego one, do kogo, dla kogo i które dla kogo? Dobrze, to ja tylko dopowiem, kto był członkiem jury, bo to dość istotne, jak sądzę. Anna Rochowska, szefowa działu pedagogiki teatru Instytutu Teatralnego, a od września szefowa TR Warszawa. Pani Ewa Zbroja z Narodowego Centrum Kultury, szefowa tamtejszego działu edukacji kulturalnej i reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marcin Pasierbski. I ten skład odpowiada za wybór spektakli 15, które pojadą w Polskę. Wybraliśmy 3 przedstawienia teatrów, które są legendami polskiego OFU, czyli Teatru Kto, Jerzego Zonia, Ósemek Poznańskich oraz Biura Podróży Pawła Szkotaka. Trochę, raz, że to są bardzo dobre przedstawienia, a dwa, trochę dlatego, żeby pokazać widzom żywą historię teatru. To wydało nam się dość istotne. Jest wybrany jeden klasyczny tekst Sędziowie Wyspiańskiego w reżyserii Janny Augustynowicz. To przedstawienie z Teatru Fredry w Gnieźnie. 2 monodramy, bardzo interesujące, Beton z Teatru Miniatura i z Teatru Kwadrat w Warszawie, Nieostrość widzenia. W jednym występuje Marcin Stachurski, w drugim Ewa Ziętek. Oprócz tego jest spora reprezentacja teatrów tańca. To jest w ogóle współczesny trend, że tych teatrów powstaje całkiem dużo, więc one w proporcjach są dość licznie reprezentowane. Jest w tym jeden spektakl, który został zrealizowany przez polskiego choreografa Macieja Kuźmińskiego z ukraińskimi aktorkami. Zresztą spektakl, który cieszy się już sławą niewątpliwą, nazywa się Remnant Motherland. Oprócz tego Wolne ciała Marty Ziółek z Teatru Żeromskiego w Kielcach. Jest przedstawienie, które zostało zrealizowane w Teatrze Amatorskim, ale o bardzo pięknych i długich tradycjach na Śląsku. To jest spektakl Fundacji Szafagra i Teatru Naumionego. Nazywa się to Last Minute, ale tytuł jest mylący, ponieważ rzecz jest obrazkiem rodzajowym o współczesnym Śląsku. Jest grane po śląsku przez aktorów, amatorów, którzy wykonują naprawdę imponującą pracę. Jest przedstawienie dla młodzieży, bardzo szczególne, ponieważ aktorzy, którzy w nim grają, występują w klasach. Tak, to jest przedstawienie, które odbywa się w ramach lekcji. Jest naprawdę przejmujące, myślę, że będzie interesujące i ma bardzo duży potencjał edukacyjny. No i wreszcie są przedstawienia, wydawałoby się dla dzieci, ale tak naprawdę tak się jakoś złożyło, że one wszystkie są w gruncie rzeczy spektaklami familijnymi i chyba z pożytkiem cała rodzina może sobie je obejrzeć. I to jest Kwiat paproci Fundacji Teatr Latarnia, która się, przedstawienie odbywa się w plenerze o zmierzchu, więc tutaj przyroda, światło także grają pewną rolę, bardzo to jest atrakcyjne. Jest symulator z Białostockiego Teatru Lalek, świetne przedstawienie dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, które w bardzo efektowny sposób, odwołując się do świata cyfrowego, świata gier komputerowych, opowiada o codziennych egzystencjalnych problemach ludzi, którzy są na początku swojej drogi życiowej, od narodzin przez dorosłość aż po kres. I jest wreszcie przedstawienie Margules Nieobecność w reżyserii Łukasza Wita Michałowskiego, które jest trochę takim przedstawieniem dokumentalnym opowiadającym o nieznanym zupełnie w Polsce, natomiast bardzo cenionym w Meksyku reżyserze, Polaku z pochodzenia polskim Żydzie, który wyemigrował do Meksyku. Nazywa się to Margules Nieobecność. Ja tylko dodam, że ten spektakl grany w klasach to jest tytuł Niezgoda, Robka, JPG. Tak jest. Teatru Zagłębia. W reżyserii Justyny Łagowskiej, więc będzie się działo. Też czeka spotkanie nas poniekąd możemy wziąć w nim udział, Targi Sztuki, czyli spotkanie między domami kultury a artystami. Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie w tym programie i będziemy też z okazji tego 15 naszego jubileuszu szczególnie się nad nim pochylać, ale jest to ważne spotkanie, ponieważ to jest moment, kiedy te teatry linkują się z domami kultury, kiedy prezentują swoją ofertę, prezentują trailery spektakli, opowiadają o nich, poznają się i to jest właśnie ten pierwszy moment spotkania, potem oczywiście ten kontakt gdzieś jest bezpośredni, nie wiem, telefoniczny, mailowy i jakby domy kultury wybierają sobie przedstawienia, które chcą u siebie pokazać. Więc to się będzie działo w najbliższym czasie w programie. W tym roku planujemy także debatę z udziałem między innymi Macieja Nowaka, Jacka Głomba, Wojciecha Szuniewicza, przedstawiciela Domu Kultury, który już wielokrotnie był w naszym programie, właściwie od początku. Tę debatę będziemy udostępniać w internecie, więc będzie można posłuchać właśnie o 15-leciu tego programu od osób, które właściwie też są z nim związane niemalże od początku, bo na przykład Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, którego przedstawicielem będzie pan Jacek Głąb, brał udział w programie już 9 razy. Więc rzeczywiście ma bogatą historię do opowiedzenia, do zaprezentowania. I też doświadczenie, bo ja domyślam się, żeby zgłosić się do takiego programu, na tych zgłoszeń, drodzy państwo, było ponad 140 w tym roku, to też trzeba przewidzieć całą infrastrukturę, całą organizację, pomyśleć o tym, co będzie, kiedy przyjadę gdzieś, a tam sceny nie ma. Jest stodoła na przykład. Jak jest stodoła, to dobrze jeszcze, ale jeżeli nie ma takiej stodoły, którą można zaadaptować, tylko jakaś niewielka salka, co wtedy? Czy większość, wszyscy, bądź mniejszość tych, którzy zgłaszali się do państwa w tym roku, już przewidziała ten aspekt projektowy? Pani Małgorzata Piekutowa? No zapewne. W większości są to przedstawienia dość kameralne. Często bardzo atrakcyjne wizualnie, bardzo ciekawej scenografii, ale zakładamy takiej, która jest na tyle elastyczna, że da się przenieść w zupełnie inną przestrzeń. Realizatorzy muszą się także wykazać pomysłowością, bo proszę pamiętać, że część tych przedstawień to są przedstawienia plenerowe, a pogoda bywa kapryśna, dlatego trzeba także przewidzieć i taką sytuację, że może się okazać, że pada deszcz, jest burza, to jest jesień. Co tak? Wtedy powinni przygotować, założyć, w jaki sposób to przewidywanie? Myślę, że 15 lat to już sobie radzą. Widzieliśmy rejestrację spektakli na plenerowych, na których aktorzy dzielnie ignorowali deszcz lejący się z nieba, a widzowie po prostu stali im pod parasolami. W niektórych wypadkach pewnie można spróbować postawić jakieś namioty. Myślę, że świetnie sobie wszyscy poradzą i świadomie zgłaszają akces do tego przedsięwzięcia, więc mają jakieś pomysły na wszystkie możliwe kryzysowe sytuacje. Czyli rozumiem, że to spotkanie, te targi sztuki, to spotkanie między domami kultury, między tymi, którzy którzy no, potencjalnie będą, u których będą gościć artyści, no to też jest taka debata, czego tutaj potrzeba, ile tych reflektorów, co my możemy zrobić, kto nam może pomóc. Jak to wygląda od tej strony tam na miejscu później? Kto się angażuje właśnie w przygotowywanie jakby tej infrastruktury pod, no, pod przyjazd takich artystów, poza oczywiście no, no, samymi no, kierownikami takiego ośrodka i tak dalej? Czy też społeczność się w to angażuje? No myślę, że jeżeli to są takie bardziej plenerowe przedstawienia bądź w jakichś takich nietypowych miejscach, jak, tak jak już wspomniałam, stodoła czy zakład karny nawet też się zdarzył, no to czy, gdzie na przykład, nie wiem, też trzeba dostawić jakieś krzesła, tak, widownia. W ogóle widownia to jest fenomen też Teatru Polska. Myślę, że te widownie też można byłoby kiedyś to jest jeden z bohaterów tego programu, który bardzo angażuje się w spotkania, w rozmowy z artystami, ponieważ trzeba też powiedzieć, że pokazy, które wystartują jesienią, to są nie tylko przedstawienia, nie tylko sam pokaz, ale też spotkanie z artystami. Te spotkania potrafią naprawdę trwać godzinami, może przesadzam, że godzinami, ale publiczność bardzo się w nie angażuje i jest gotowa, chętna, żeby porozmawiać o teatrze, wymienić swoje doświadczenia, spostrzeżenia. Bardzo chętnie debatuje też na temat trudnych przedstawień, tak? Takich wymagających, nie tylko tutaj rozrywka jest tym, czego publiczność łaknie, potrzebuje, ale też rozmowy właśnie na ważne tematy, często trudne. Tego potrzebujemy wszyscy, rozmowy na przeróżne tematy, i ważne, i te mniej ważne, a po prostu sprawiające przyjemność. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi były pani Małgorzata Piekutowa i pani Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego. Dziękuję.